banda, la banda. Contrabanda. Contrabanda. Contrabanda. Contrabanda. Contrabanda FM. 15 anys navegant. En el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. www.contrabanda.org. Radio Libre al abordaje. Luchando contra viento y marea, contra el hastío y la rutina diaria, llega una semana más el Magazine Efímero. Marmats, no caurem en la nostra lluita per l'expressió. Continuarem dia rere dia per tal d'algun dia perforar-te timpans amb alegria. I macarrisme, l'assemblea de Majora. Trompetes de l'aire destrossen antenes, però no en destrossen el cor. Que una i una altra vegada s'aixecarà després d'una punyalada fatal. Perquè els majares som així, invencibles. Barcelona, 19 de febrer de l'any Contrabanda. Empieza la cuenta atrás. No hagan prisioneros. Bona tarda, contrabandits. Bona contrabandides. Tarda, contrabandistes. Segurament avui en un dels programes, jo crec, més bien, contra viento i marea que hem fet els majeres. Bien conites, no? I mira que n'hem fet diversos. Però aquesta setmana més, la intempèrie, la naturalesa, la mare terra, la Pachamama ens torna a ficar, pues, dificultats. Contra les cordes, contra els vents que aguantaven la nostra veu. Però bueno, contrabanda i contra todo... Estem aquí un diumenge més, l'assemblea de Majares. Avui sigui només per internet. Avui només per internet. Emetent a tot el món a www.contrabanda.org i hem ja tirat els últims lligams que ens unien a aquesta ciutat podrida, a Barcelona, i ara avui arribem d'igual forma, tant a la gent de Barcelona com a la gent de Winnipeg. A la gent que ens estigui intentant sintonitzar des de l'FM. Si ets Winnie the Pooh o Winnipeg. O Winnipeg, no us preocupeu. Si no és culpa del vostre transistor, i si preocupeu-vos, sinó que és què ha passat, que Contrabanda FM ha caigut. Ens abandona per uns dies, per uns mesos, es parla FM. Bueno, jo esperem que sigui el més ràpid possible, no? Jo crec que en veritat trigarem uns mesos, no sé quan, però bueno, a veure si ens ho muntem bé i reaccionem tal com hem reaccionat moltes vegades, i esperem que això no sigui el principi de la fi d'una odissea. Bueno, després els dolents han tornat a disparar i el vent avui ha fet caure la torreta fantàstica del barri del Carmel, des de la que contrabanda pues, emetia els seus sons. Tan sols han mort tres formigues en aquest tràgic accident. I bueno, senyors, pues, ja no només... Per sort no han de lamentar més víctimes. Ja no només és qüestió nostra ara, tota la gent que ens escolta, que li agrada contrabanda... Que li agrada, suport. O que li molesta, però que... Bueno, que li dona una raó de ser el fet de poder... I que l'escolta. I escoltar-nos. Doncs pues bueno, ara us toca a vosaltres també actuar, també ajudar-nos. Segur que trobareu alguna manera, segur. Sí, donar-nos milers d'euros, per exemple, milions. Pagant-nos classe, no sé, pagant-nos... Classe electrònica, sí, regalant-nos un soldador. Fantàstic, per exemple. No? O una mascarilla, perquè les mascarilles molen aquelles de soldar, eh? Bueno, a veure què passa. Organitzant comandos autònoms d'oients enfadats anant a la Torre de Collserola. Claro. Segur que tindreu mil idees per ajudar contra... Sacrificar el Rodríguez Picou o el Francesc Mauri perquè no ens havien avisat que cauria, que faria tan vent. I, bueno, doncs, donar-nos unes mostres d'afecte. Estaria bé. Pues bueno, senyors, avui... Dir-nos ànims, endavant, no caureu. Vinga, contrabandistes, animeu-vos. Crec que avui més que mai pues, informeu-vos sobre què és aquesta emissora, sobre com col·laborar amb ella, com associar-vos, com, pues, sí, per què no finançar-nos en la nostra guerra global contra el terror radiofònic. I això com ho veu fer? Pues, informant-vos a una web fantàstica. www.contrabanda.org www.contrabanda.org. Ara amb fotos i tot, on veureu, per exemple, algunes de les imatges de l'aventura radiofònica que va passar fa unes setmanes a la Plaça Real. I on ara és l'única manera que teniu pues, per connectar amb vosaltres, per sintonitzar-nos. www.contrabanda.org. Ens podeu escriure també a contrabanda@contrabanda.org, fer-nos arribar el vostre suport o la vostra alegria perquè per fi hem caigut, ni que sigui en una de les nostres batalles. I si no, trucant-nos sempre aquest telèfon que mai cau, que és el 93317366, telèfon que té un contestador que està allà 24 hores i que si truqueu en directe doncs us servirà per passar per antena i dir el que creieu convenient. 93317 33. No, 7-3. 7-3. Sí, sí, sí, sí. Què ha passat? No sé, algú ha passat, realment, també. Bienvenidos al Año Hoffman. Año Hoffman, para todos ustedes. Això és Assemblea. Come on, everybody. Of flight. Contrabandistes, ens han informat que tornem a estar a l'aire. Les brigades de Alt Contrabanda han entrat en acció. Assemblea de Majares, les 7 i 13, a l'aire. Estem en l'aire, 91.4 de la freqüència modulada de tota la ciutat podrida. Los dioses no podran con nosotros. Un grup autònom de contrabanda pues, ha anat al Carmel i ha fet una... Unió que porten tot el dia de feina entre una cosa i una altra, i coordinació amb altra gent d'altres ràdios, perquè han estat afectades, Ràdio Pica. Exacte. I Ràdio Bronca està ajudant, com sempre, mostrant la seva ajuda desinteressadíssima i fantàstica. I meravellosament... filantròpica. Home, la solidaritat entre ràdios lliures, jo crec que ara més que mai s'està demostrant pues, que estem aquí junts i que com parlàvem la setmana passada amb la gent de Línia 4 que estan aquí, sempre pues, deixant-nos d'històries i currant pues, codo con codo, pues, sempre arribarem molt més lluny. Pues bueno, un, realment ells, sí, avui més que mai una gran abraçada a tots ells, a tota la gent que ha estat ahir al Carmelo, a la nostra zona zero. Mentre nosaltres estàvem de ressaca a dormir. Jo no estava dormint, eh? T'ho puc tu no assegurar. Estaves dormint, però bueno, també podries dir que estaves de ressaca. Bueno, estava pensant. Estaves pensant. Estava pensant, intuint que el vent aquest realment... I pensant moltes coses importants o no? La teva vida, bona introspecció avui. Bueno, ha estat una nit, no diré que desaprofitada. No ha estat desaprofitada? No. Mai ho és. Bueno, a vegades sí. Bueno... Ara que sí. No. A vegades ens agrada desaprofitar. Però sí que he intuït coses i pues sí, a vegades els temors es compleixen i el vent ens fa males passades, però bueno, contrabanda ja ho veieu, ni con los cuatro elementos en contra pues, aconsegueixen derruir-la. Viva el cielo. Això sí, no és qüestió pues, de baixar la guàrdia, ja ens ho ha comentat el company Chepo del Letales, que aquest és un apanyo pues, momentani, que aquí caldrà pues, que tots i totes estiguem al pie del canyón i amb, pues, bueno, de la manera que pugui cadascú pues, ficar el nostre granet de sorra perquè això torni a tirar endavant. I bueno, pues, això, senyors, només acaba de començar. Vinga, per tota la gent que ha estat allà i que està sempre allà. Responda otra vez una canción para vosotros, currantes, y especialmente para el Chepo, ese técnico increíble. Fantástico. Thank you. contrabanda és una nació. Contrabanda a l'aire. Sempre ho farem millor a tu. Banda a l'aire 91.4. El aire no tiene dueños. Les línies telefòniques sí. I esta és nostra. 933177366. Truqueu per facilitar-nos. Contrabanda FM, Ràdio Cosmopolita de Barcelona i Mundial. Estem a l'antena 91.4, www.contrabanda.org, ja veieu. Yeah. Notícies fresques, aquí avui diumenge 16, ens esteu escoltant en directe. I demanaríem a tota l'audiència que intentés sintonitzar-nos, si algú està escoltant-nos per internet, que ens sintonitzi, si està a Barcelona, al 91.4, i que ens digui quina qualitat d'emissió està rebent des del seu barri. Exacte, tota la gent que està motoritzada, cotxes, camions, monopatí, que tingui un transistor dins del vehicle, pues que segueixi la senyal. Monopatí con ràdio, vull patentar-lo. Que vagi apuntant en els seus mapes, que segurament porten de la ciutat, i realment ens farà una labor encomiable per aquesta, la vostra ràdio. Pues senyors, això l'Assemblea Mahara, ja us diem que estem en directe, són les 7:20, però també segurament ens estareu escoltant alguns en diferit, pensant que espitats que estan aquests nois avui, quan aquestes hores són intempestives. El dijous a les 12:30 fins a les 2. Tampoc és tan intempestiu, però bueno. I dijous de 7:30 a 9, això sí, ja bastant. I divendres de 7 a 9. Del matí. Del matí. Aquestes són segurament reposicions pues, momentànies i hi haurà ben canvis que no paren d'haver-hi la greia de contrabanda. Sintonitzeu, perdó. Algo se mueve en contrabanda. Consulteu la web. Sí, moltes coses s'estan movent. Ara pues, hem tingut aquest susto, però bueno, la veritat és que... És un susto encara. És un susturron. Bueno, recordem vells temps, no? Nevades, ventades... Realment els elements sempre ens han jugat sempre, sí, poden jugar més en contra que no pas a favor. No com a la pel·lícula de Radio Favela. Sí, o Zamba de Radio Favela. Sí, en la qual pues, la gent de la favela estava convençuda que el vent estava amb ells i els déus del vent. Certament. I els transmetien per tota la ciutat. Un ràdio libre de Belo Horizonte, que, bueno, amb la que vam inaugurar aquest cicle de cinema que farem durant un mes i mig, tots els dijous amb la gent de Ràdio Bronca, www.sindominio.net/rbronca. Pues organitzem aquest cicle de cinema tots els dijous a la Fera, al COP, la Fera de Gràcia, que ara s'ha entregat a 28, si no m'equivoco, és el número, i que hem decidit inaugurar, vam decidir, o vam intentar fer-ho el passat dijous, juntament... Vam fer-ho. Juntament amb l'exposició fantàstica Contrabanda 15 anys de Ràdio Lliure. Una exposició itinerant que realment pues, bueno, només ha fet que despegar i que intentarà recórrer tots els punts d'aquesta ciutat. L'únic que l'haurem de forrar un altre cop, no? Una mica bé. L'haurem de fer mimitos i curar-la perquè em sembla que tindrà uns quants viatges que li poden causar alguns desperfectes. Sí, allà a la fera, allà a la torna, em sembla que han tingut una miqueta de sexe dur. sembla ser. Pot ser, entre classes de català per immigrants i nens que van a la ludoteca, doncs, bueno, se'ls pot escapar algun pet o algun cop que... Però bueno, jo crec que tot i això ha resistit bastant bé. Doncs bueno, la teniu allà a la fera fins al pròxim diumenge, em sembla que, si no m'equivoco, dia 5, o dissabte dia 4, que la portarem al bar Elio Gabal, sempre en el barri de Gràcia, carrer Ros de Olano. Diumenge dia 5, em sembla que és. Sí, diumenge dia 5. Doncs bueno, senyors, doncs què vam ficar per començar aquest cicle de cinema, que estarà tot el que queda de febrer i de març a la fera? Vam ficar... en què potser amb una mica d'èxit desigual pues, dos pel·lícules. Vam començar amb Radio Venceremos. Radio Venceremos... Espera, mira, hauria d'agafar, jo crec, un cartell, per dir-ho bé, això. Un documental curtet sobre una ràdio del Salvador, que és Radio Venceremos. La Voz en Combate por la Paz, que bueno, feia una mica pues, un petit documental en holandès, subtitulat en holandès, sobre el... Vam tenir una discussió sobre això, si era holandès o alemany. Jo pensava que era alemany, però em van dir gent entesa en l'idioma germànic que era holandès. Sí, podia ser que era fos holandès. Tu vas dir Pablito? Sí, exactament, doncs pues sí, era un documental allà a la selva, bueno, en el monte. Però no a la selva de Candona, o sí que era... No, en El Salvador. Ah. El Salvador, aquesta ràdio que celebrava 10 anys i van fer aquest documental. Doncs pues, bueno, intentarem ficar-lo en millors condicions, perquè no es va acabar de sentir bé. Però, bueno, ja us anirem informant i si no, mireu pues, bueno, a diferents llocs on anem penjant-ho pues, o a les webs respectives www.contrabanda.org o www.radiobronca.info a Indimedia, a rebelnet.org on anirem pues, cada setmana pues, penjant les programacions. També podeu ficar-vos a la llista de, pues, de correu de contrabanda, fiquem-vos a la web i allà us anem enviant els eventos. Pues després el que vam poder ficar a Radio Favela, aquesta fantàstica pel·lícula, l'única que ficarem que es va estrenar als cines comercials, una pel·lícula de fa uns 3 anys, brasileña, sobre el devenir d'aquesta ràdio que va existir realment i que segueix existint, aquesta ràdio de les faveles de Belo Horizonte, la ciutat de Sepultura, si no m'equivoco. No parla de Sepultura. No, no en parla. Surten breakdancers però no surten a Sepultura. Certament, més hip-hop que metal, no? Pues bueno, molt maca aquesta pel·lícula, no l'havíem vist. Té alguns punts molt innocents que, bueno, que et fan molta gràcia i a la gent pues, que estem fent ràdio des de fa temps, pues, bueno, fa gràcia veure, no? Històries... A mi em sobte una mica que deien coses que s'assemblen a Ciudad de Dios, no? Com el tema de la festa. Sí, certament, ho vaig pensar també. Evidentment és molt menys violenta, tot i que té pues, alguns esclats i alguns estallidors de violència. Pues, si us l'heu perdut, bueno, jo recomano pues, que la intenteu veure d'alguna altra manera. I pues, bueno, si no us baixa amb vosaltres, pues, bueno, segurament alguna altra gent ja la passarà. Ràdio Favela. Bueno, i retrata el poder de la ràdio per fer de quasi social i denúncia, no? I força, no? Bueno, com els Majares, no? Conceben que en vez d'estar, poden estar al carrer i caient en l'abismo, pues, estiguin allà dient les seves paranoies i inundant el barri pues, de bona música i de missatges per tota la comunitat. Oh, yeah. Yeah. Pues per això ficarem una cançó brasilera. Venga. Una reversió brasilera d'algú que s'ha fet com icona brasilera. Pues som-hi, nois. Que és, digue-ho, la batucada. La batuqué. Som-hi, doncs. Por radios libres. Oh, Radio Favela. Emitiendo Belo Horizonte por todo el mundo. Contrabanda, meus deus. Contrabanda, meus deus. Contrabanda, meus deus. No pararà de metre, no pararà. Tonight I'm gonna sing and dance, be wild and free. And light the candle for the goddess of the sea. Batucada is on, batucada, come on. Watch the dance and the dawn. Fall in the sea. Batucada, batucada, lai, lai, lula. Batucada, batucada, lai, lai, lula. Batucada, batucada, lai, lai, lula. Cicle de cinema Ràdios Lliures, organitzat per Contraband FM i Ràdio Bronca, el pròxim dijous, dia 23 de febrer, a la Fera de Gràcia, al carrer Santa Àgata, número 28, una nova projecció. Amb Ràdios Libres, Les Voces de la Gente, documental realitzat per la tripulació del Comodín, Comunicació A, Incomunicació A, sobre Alabedi i Ràtia, Ràdio Lliure de Vitoria-Gasteiz, La Voz de la Experiencia de Radio Cadena del Vàter, anys 80 de Madrid, gravacions caseres de protestes per el cierre de Pica. Fantàstic veure aquestes fabuloses imatges nostàlgiques de Salvatore Picarol, engominat i entratjat a la plaça Sant Jaume. I després, si tenim temps, pues tornarem a ficar La Voz en Combate por la Paz, la ràdio Venceremos del Salvador. Ràdio Bronca, en el 105.4 i Contraband FM en el 91.4. El Colp, complex ocupat lúdico-polític, la Fera de Gràcia, tots els dijous. Absolució detinguts 4 del 4. Contraband FM, caballeros, 91.4, però ja ho sabeu, aquesta cita setmanal fins al finals de març, fins al 30 de març a la Fera. Precisament el Colp, la Fera de Gràcia, pues, em sembla que encara no ho havíem comentat, estan també tots els dijous, si no m'equivoco, o quasi tots, amb la seva nova distri, una distribuïdora bueno, fantàstica de material pues, alternatiu i antiautoritari que tenen allà en el seu rinconet a la Fera. Pues, passeu per allà algun dijous si veniu a veure una pel·li i pregunteu per allà o us fiqueu per allà a remenar. Que, bueno, mai s'obren una nova distri en aquesta ciutat. Doncs pues, senyors, això són les coses que fan aquestes ràdios en aquesta ciutat. En Ràdio Bronca 104.5 que... 104.5? Sí, no? Ha dit 105.4. A veure, ara t'ho dic, 105.4, tens raó, potser. Ui, que se cau tot! Has vist, avui, què està passant? A veure, senyors, confirmi, no ho haurem posat malament en el cartell. 104.5 de la FM. No, no, m'ho fiquem malament en el cartell perquè en el cartell, amics meus, no. Ah, sí? 104.5, evidentment. Ah. 104.5 de l'FM i que aviat, aviat ens donarà pues, bones notícies i per fi pues, podem tenir entre tots nosaltres. Xxxt, un altre cop, no diguis res. No direm res. Però bueno, hi ha més ràdios en aquesta ciutat i precisament pues, vam fer una festa que nosaltres bueno, vam ser invitats o ens vam autoinvitar i vam anar a la gent de Ràdio Bronca, a la Ràdio Bronca precisament, amb Ràdio Línia 4. Aquesta ràdio de la Prospe, de Nou Barris, que muntaven un guateque, no? un evento bastant festiu, exacte, a la Macabra, aquest divendres. I bueno, pues per recollir diners per aquestes dues emissores, perquè puguin seguir tirant endavant. Llavors ho van comentar ells quan van estar aquí la setmana passada. I bueno, pues nosaltres no vam fallar la cita. A la Macabra i a Tànger, una festeta rigui animosa i animable que va fer ballar a tot el personal, inclòs els majares, segurament fins més allà del que el cos pot aguantar, fins a l'extenuació. Pues bueno, des d'aquí també un saludo a la gent de Ràdio Línia 4, ens van passar força bé, no? Jo crec. Poblenou sempre és un indret ple de possibilitats. Meravellosament. Meravellosament. I, bueno, és l'inici de la fi, pràcticament, podríem dir. Vam poder veure'm a néixer. Sí, poder veure'm a néixer. Doncs, pues, bueno, Ràdio Línia 4, també una altra ràdio companya. Ara us direm el dial quan ens l'hem a mirar bé. I que segueixen també ells emetent en el seu rinconet de la ciutat. Mira, jo avui porto la camiseta. Has vist? Guapíssim. Bueno, ja fa uns dies, per ser... Però això és un altre tema. Sí, no entrarem, no? No entrarem. Personalismes. Pues va, entrem a escoltar musiqueta, una mica de ballaruca, potser més hip-hopera, però bueno, no deixem de ser salses. Bueno, jo crec que la festa de Macabra de Tadí va destacar, perquè normalment fan sons sistems i coses d'aquestes, però fiquen una mica de rigui, una mica avorrit. Mm. Però en canvi l'altre dia era bastant animat. No? Sí, imagino que havien fet aquesta gent que fa aquest programa de Dance Hall, Sound System i de més mogudes de Línia 4, que els ganja vibes o alguna cosa així, que bueno, fa una festeta bastant agradable. Pues venga, senyors, TTC, aquest grup hip-hopero i de més salses ballables de França, amb gent del comando La Caution. Venga, bon, baile. Ok, on est là avec mes potes, on sont tous vachement amis, mais on n'est pas là pour la tendresse, connasse, tu comprends? Une de tes copines m'a souvent fait souffrir, alors je lâche cette putain de mélodie et maintenant tu danses dessus. Ironie de la vie, connasse, on est dans le club et c'est la vengeance 2004. Young Queen, balance la sauce, bâtard. TTC dans le club, on dégage la route, en soirée on est des ducs, on regarde à toutes les putes. Nous sommes tellement puissants que plus aucun mec ne s'amuse, on dit de nous ils abusent. Tu ne trouves pas ça juste? Entre nous c'est normal, ma que ta meuf la suce. Pendant que tu bois de la suce, je peux te dire qu'elle assure. Si bien que j'ai l'âge de la thune, elle me baise la main. Je lui claque le cul et t'appelle dans ta suce. Les secondes s'égrèlent, je suis devant la voile. Flocons et grêles, mortifie ma moelle épinière. Je crois passer une véritable pépinière qui se déhanche de manière périodique et binaire. L'idée à tout prix faire partie du mec qui danse pour ses filles. Leur mec forcé à se courir leur belle pilote poursuivi. J'ai effectivement le dress code, ton oreille me fait concu avec l'armée des douze, je suis la moitié des deux death pods. Quand les mecs de TTC débarquent dans les clubs avec leur dégaine devant l'air, moitié sec, moitié nerf, tout de toutes les mecs ressent quelque chose de bizarre dans leur cœur. Se laisser rentrer dans le club en twingo décapotable, ghetto fabulant. Les gothiques sur le ventre, banlieue centre. La vue instru obligée que je rappe en faisant des signes de gang. Dans cette boîte, des mineurs ont bu de l'alcool comme à Neverland. Et à notre vue risque d'avaler leur langue. Passe-moi vite un ou deux, voire même trois glaçons, garçon. Passe-moi un disque qui fasse bouger la piste ce soir. C'est moi l'artiste, soit Patrice, soit pas de violon ni de contrebasse. Son façon, effaçons nos différents, les baissons, bas le son. Fais péter les basses, balancer le stroboscope sur le trombinoscope de mes potes. Roulant sous les flashs, des photographes. Les magazines qui poche, je suis la vie. Salut une demoiselle à l'écart, voudrait que dans nos clubs se pointe à dollar. Même deux pour faire un contre, car elle n'avait pas la monnaie sur un dollar. Mais je fais un tabac, je voulais des. Radio Línia 4, 103.9 de la FM. Les loges en barésie, elles se servaient de cadence dans un club de golf. Je suis aux anges, j'ai envie de festoyer. Ça se sent, c'est une soirée spéciale, je veux pas qu'elle se termine. C'est du délire total, des bras se lèvent, des foules s'enflamment. Ce soir, je vais faire bouger des corps ce soir. 91.4. On atteindra les limites de son DB parce que c'est super fort. Tu peux me trouver dans mes clubs, le visage, j'étais grandement rigmosé par la vodka pam. Et je reste seul, donc c'est juste la femme, c'est le bar, comme un seul, la pam pam. C'est de la musique de jeune, de la pop pop, pas de chance. On connaît toutes les danses avec l'équipe de Sean Paul. On a toutes les casquettes de toutes les équipes de baseball. À propos de ta petite copine, quand j'y pense, je me demande si elle est ton estime. À chaque fois que tu la vois traîner avec le mec de tes yeux, j'en ai fragmenté, moitié déshabillé, puis disant, crie sur la fin, même si tu ne sais pas chanter. Non, non, la Radio Contrabanda FM 91.4 Radio Libre de Barcelona. Radio Contrabanda. Je suis fatigué et j'ai mal au ventre maintenant. Me parieron por la fuerza. Cuando intentaron separarme del cuerpo de mi madre, me atasqué en su vagina. Y fueron precisas 4 o 5 horas de trabajo médico para sacarme de allí. Los doctores pretendieron sepultar un acontecimiento tan extraordinario con diversas apreciaciones convencionales sobre el diámetro de aquella vagina y su mayor o menor capacidad de dilatación. Pero a mí no me engañan. Mantengo al respecto una certidumbre de hierro. Aquel fue mi primer signo de rebeldía. Hoy, cuando me veo rodeado de personas que todavía no han sido paridas del todo, advierto la razón de mi indudable singularidad. Yo sí. Yo fui parido de una vez, por completo y pese a mi resistencia. Por eso vivo fuera de la madre, como casi nadie. Por eso dejé tan pronto de añorar el útero. Por eso huyo de todas sus figuras desplazadas. La esposa, el trabajo, la propiedad. Como podéis imaginar, escribo esta página para soportar mejor la eventualidad de un deterioro de mi relación con Ana. Hoy es por fin el domingo de nuestra carta cita, y siento a propósito el resurgimiento de antiguos temores. Me continúa asustando la posibilidad de sucumbir, de nuevo ante algo demasiado parecido a la vieja dependencia. Depender de una mujer o de su cuerpo para descargar periódicamente mi ansiedad y recuperar por momentos la estabilidad del propietario. Aunque no me importa reconocer que solo el deseo me vincula a Ana. He de añadir enseguida que me sorprende tanto la fortaleza de ese lazo como la profundidad de los secretos que anuda. Existe en la sexualidad segura, estable, normalizada, un peligro inmediato. La invitación a la continuidad como invitación a la posesión. Y si bien conozco las razones por las que debería resistirme a tal proceso, me inquieta pensar que no es posible la resistencia sin dolor, como tampoco me sería posible abandonarme sin dolor a la estabilidad y a la repetición. De mí solo se abren dos caminos. Nada me irá mejor después de la elección, pero sé también que todo empeorará si detengo mis pasos frente a la encrucijada y espero a que el cansancio borre o confunda las pistas. Cambiar la dirección de los pasos es un privilegio de los caminantes perpetuos, y solo para estos vagabundos de la voluntad han sido inventadas las encrucijadas. De alguna forma dependen de ellas para exponerse a elegir y soñar de ese modo que son dueños de su destino. Es probable que se engañen ante cada nuevo cruce de caminos, pero les quedará siempre el valor de arriesgarse a descubrir su verdad en el peligro de cualquier viraje. Contrabanda FM, això és l'assemblea de Majares, assemblea de Macarras. Us haguem de llegir mentre escoltàvem els sempre presents la banda Trapel Rio, el Murphy Gray and Company, pues així amb un parell de fragments del llibre Un trozo de hueco, que ara estàvem discutint amb l'Edu si ja l'havíem portat i l'havíem comentat. Si és així, pues, bueno, no passarà que el tornem a comentar. Jo crec que no, que he intentat pues, llegir-vos algun fragment últimament, perquè és un llibre que jo crec que val la pena, és un gran llibre, d'aquest senyor Pedro García Olivo, que la veritat, pues, bueno, m'ha agradat bastant com ha escrit. Estic llegint alguna altra cosa d'ell, però bueno, aquest llibre és el que més, realment més gràcia m'ha fet. No sé si gràcies a la paraula, però bueno, que més m'ha colpit. Pues Un trozo de hueco, tret per Iralca, la col·lecció Rara Avis d'aquest senyor Pedro García Olivo, que jo recomano una pàgina web on podeu llegir coses d'ell i veure pues, també els seus escrits i els seus pensaments i també la seva biografia, que és no poc curiosa. www.pedrogarciaolivoliteratura.com Pedro García Olivo amb V literatura.com. Pues senyors... Molt llarga aquesta pàgina, no? Sí, però és fàcil de memoritzar. Pedro García Olivo, el seu nom, literatura.com. Tot junt. Tot junt. Tot junt, sense pauses ni guions. Pues bueno, és un diari que explica pues, les vivències i desvivències d'aquest cavallero, d'aquest senyor, professor d'història en un institut de filosofia, perdó, de filosofia de Múrcia. Pues els seus encontronazos amb el món en general, amb el seu cercle, no anava a dir amistats, però no sé si és la paraula, amb el seu cercle més proper, amb les dones, amb el món acadèmic i món editorial i, bueno, sobretot també, per què no dir-ho, amb l'escola. Molt curiós i molt recomanable. Un trozo de hueco. Vinga, senyors, ara us fiquem una altra cançó perquè ahir, senyors, vam estar hipnotitzats pels vídeos en la videolèpsia. Me miro en el espejo y soy feliz y no pienso nunca nadie más que mí y no pienso nunca nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo, oigo cintas que he grabado con mi voz, oigo cintas que he grabado con mi voz. Parálisis permanente, autosuficiència, contrabanda FM, estem aquí els Majares, autosuficient i escoltant, llegint llibres que només entenem nosaltres i ficant cançons que hem gravat amb la nostra veu, no? En certa manera. Yeah. En què ahir vam compartir imatges amb vària gent, imatges i sons que han marcat una època i per molts pues, donen imatges a descobrir. La segona videolèpsia, a l'Albrícies... Associació Cultural on les hi hagi del carrer Rubí, un carrer sempre present en el meu cicle vital, que era Rubí amb tu passi i que vam fer aquesta sessió de videoclips de dos companys, Majares també en el fondo, que bueno, ens van deleitar amb una sèrie de videoclips pues, curiosos, no?, de totes les èpoques. Sí, una miqueta de tot, era una barreja popurri, com deien, pues, bastant diferent i que estava bé, no?, tenia gràcia, no? Greatest Hits. Great Speed. Sí, Great Speed, mai millor dit. Pues, invitar-vos a que assistiu a les properes videolèpsies, perquè, bueno, ser curiós. Jo la majoria de videoclips que vaig veure no els coneixia. És curiós, no?, veure cançons que has escoltat mil i una vegades i, en canvi, no les associes encara amb imatges, com el Final Countdown dels Europe o la cançó de Fama i, bueno, Multitud. Per no parlar del primer videoclip que he vist d'Escorbut en la meva vida, que sempre és una experiència. Tu quina et va colpir més, Edu? Pues a mi per diferents... Bueno, jo n'havia vist molts d'aquells ja. Clar, ja no era sorpresa, no? Bueno, sí, de certa manera sí que era sorpresa. Però bueno, va colpir, bueno, més em va agradar l'estètica d'uns quants. Mm-hmm. Perquè no, d'aquells no recordo. Blondie va estar bastant bé. Sí, Grace Jones, sí, grans. Grace Jones. I bueno, sempre els presents Queen, que jo crec que és un punt i a part en la història del videoclip, no? Sí. Sense dubte. Però jo si quedo amb un videoclip, mira, i perquè jo crec que és, hauria de ser el nostre videoclip. És el de Videokill Radio Star. Clar, Videokill de Radio Star. Era fantàstic. Tampoc l'havia vist mai. I bueno, pues, segurament, si no el vídeo, el viento, ha intentat matar un cop més els Radio Stars, que som nosaltres. Què ficaràs, Edu? Bueno, estic buscant, jo encara no he trobat res del que sortia ahir, però bueno, suposo que potser algú trobarem. Algú trobarem. Bueno, doncs mentrestant comento que entre aquesta fi de setmana de sons varios, són unitats realment diverses i folklòriques totes, vaig estar a un event també un curiós batllada de Xalaparta, es diu així, no? Xalaparta, Ateneu de Vallcarca, un indret que realment està revivint el barri i vam poder estar allà el dissabte, el divendres abans de la Macabra, a l'Ateneu de Vallcarca, escoltant una mica Xalaparta. Bueno, tenim una trucada. Hola, bona tarda. Hola. Ara, hola. Hola. L'estic liant, em sembla. Hola, què tal? Contesta, Ernest, al telèfon, sisplau. I jo, mentrestant, posarem aquí una cançoneta. Ui, sembla que tot ens espatlla. Doncs posarem Paràlisis Permanente. L'altra cançó que va sonar. L'altre dia, però... Alaska. Era qui la cantava. Thank you. Mil raons per seguir lluitant. Solidaritat amb Rubén Ignasi. Llibertat, anarquistes preses. Hem patit un nou cop repressiu. Els companys Rubén i Ignasi van ser segrestats durant el matí del 9 de febrer com a conseqüència d'una investigació portada a terme pels Mossos d'Esquadra i el jutjant número 13 de Barcelona. Se'ls imputen dues accions de sabotatge i formar part de grups anticarcelaris i de suport a preses. La solidaritat i l'activitat política al marge del sistema democràtic també cau sota lleis de caràcter repressiu com l'anomenada tolerància zero. Així, l'Ignasi es troba al CP de Quatre Camins i el Rubén al centre penitenciari de Can Brians. Ja sabem que són dies durs per a tots els impediments que ens posen per conèixer la situació dels nostres companys. Això suposa una gran dedicació per part nostra per aconseguir que tant ells com nosaltres ens adonem que estem vives, que continua la nostra vida i amb aquesta, la lluita llibertària. Necessita la solidaritat de totes aquelles persones que sentin la més mínima necessitat de plantar cara a aquesta societat repressiva, que ens porta a situacions extremes i d'emergència. La marginalitat no és la nostra casa, pretén ser la nostra presó. El que sí és nostre és el sentiment social que ens porta a lluitar i a fer front a les nostres vides com a expressions de llibertat envers tots els àmbits socials. No entenem el segrest dels nostres companys sense pensar en tots els abusos als que la societat està sent sotmesa. El jutge col·laborador i inhumà resulta ser una persona honorable i complidora d'una important tasca social. La policia, provocadora i educadament violenta, és tractada com a defensora de la seguretat i la llibertat. El maltractament a immigrants es comenta com a necessari per a la pau social. La destrucció de la terra, dels barris, dels nostres habitatges i espais de lluita s'estructura com una necessitat per al progrés i el benestar social. Mentrestant, encobreixen els guanys econòmics de bancs i caixes, constructores i paràsits polítics. Les regulacions de plantilles i les contínues pèrdues de condicions laborals precaritzen la situació laboral, exprimint sense pausa a totes aquelles persones que, per a sobreviure, necessiten treballar. La banca supera el rècord de guanys gràcies a aquesta explotació laboral i l'endeutament al que en condueix la societat basada en el consum i la propietat privada. Les ordenances cíviques que es publiciten com normes ideals de conducta social són en realitat mesures de control, repressió i aïllament envers aquells sectors que per la seva vulnerabilitat són fàcilment assenyalats i maltractats per les institucions de l'Estat. Així ho fan també aquella dissidència política que no disposa dels aparadors d'aquesta ciutat designada amb multes administratives. L'increment de la presència policial respon a la desconfiança dels governants a tota la societat. Saben que el que fan és tremendament injust, però també saben que tenen moltes riqueses i privilegis que conservar i amagar. Ho saben. El Rubén i l'Ignasi no estan sols a la presó, no estem soles en la marginalitat, no estan sols els detinguts en els disturbis de Sant Pere més baix, no estan soles les segrestades a Barcelona el setembre de 2003. Tampoc ho està qualsevol persona que és aïllada en una comissaria. L'immigrant sap que aquí tampoc estarà sola. Els veïns de qualsevol barri no estan sols, perquè aquí estem, aquí tenim mil raons per seguir lluitant. Llibertat, companys empresonats, responguem a qualsevol imposició. Bueno, doncs l'anunci d'un altre cas de repressió que hi ha, d'aquesta repressió rutinària i quotidiana que es fa aquí o a qualsevol lloc del món, en aquestes setmanes de polèmiques al voltant de llibertat d'expressió, doncs aquí volem notar la nostra solidaritat i el denunci d'aquests fets on es pot criminalitzar i es criminalitza ja a tothom, tota la mateixa etiqueta i quan arriben a uns extrems. Aquest era el comunicat sobre les detencions i la mostra de solidaritat amb el Rubén i l'Ignasi, els dos xavals que van detenir a Horta el dimecres 9 de febrer, al matí del 9 de febrer, i que se'ls acusa d'haver ficat els artefactes explosius del CIRE d'aquest centre al carrer de Montpares. Està al carrer Major de Gràcia, amb l'Atlem. aquest centre, pues, un, bueno, un centre de recursos penitenciaris, no sé com es diu, que bueno, gestiona aquestes coses i que ven bosses catalanes també, parlant aquí en l'ici. Som una nació. Exacte. Doncs, bueno, nosaltres precisament van, bueno, jo vaig a creuar-me a la manifestació d'aquell dia mateix, de l'endemà 10 de febrer, realment va haver-hi una resposta bastant ràpida i bueno, hi havia força gent per lo ràpid que s'havia fet algun moment i realment, doncs, bueno, és d'encomiar aquestes respostes tan ràpides, doncs, que a vegades amics, companys i també gent potser que no coneixia, doncs, aquests dos xavals, doncs, van reaccionar per sortir al carrer, portar al centre de Barna aquesta realitat que la majoria de ciutadans ignoren i que passa cada dia. Com d'altra manera és el CD aquest que estem escoltant, que és 70,06 minuts sin palabras. Fantàstic. Pues per donar un suport financer a la lluita, bueno, i a la lluita solidaritat amb els presos polítics o amb els presos que veuen que la seva causa d'empresonament ha estat directament a resultat d'una acció política. I bueno, precisament parlant, pues, de solidaritat financera, podríem dir, pues, si voleu us podem donar un número de compte corrent de Solidaritat d'Ignasi Rubén. Jo si els dic ara segurament no té molt sentit, però bueno, ho faré. Però si algú vol trucar més tard i que li donem, pues, per telèfon que se l'apunti, doncs li direm. Però bueno, ahí va. BBVA 0182-4209-47 020-15-18-073 0182-4209-47-020-15-18-073 Aquests números interminables de comptes corrents. I que ahir es feia una festa en una casa rural del Raval, en suport de la gent que van tenir la setmana anterior, també. Teatre ocupat al Copenya de Sant Pere, més baix. Al barri de Santa Catalina, d'això en podríem parlar. La setmana que ve us llegirem alguna cosa, però aquesta situació ha portat, pues, en el barri estar en un estat de sitio. L'altre dia parlàvem amb gent d'ahir del forat que durant aquestes dues últimes setmanes, pues, la policia està apresa al barri i està demanant papers a tothom i bueno, agafant com a excusa, pues, aquesta situació i bueno, pues, perseguint i criminalitzant tanta gent que hi ha en el barri de Santa Catalina. Està, pues, bueno, posant resistència a tot el plan de remodelació que estan fent allà. I bueno, per lluitar contra la repressió, dues activitats aquí dos caps de setmana, en suport als 4 d'octubre i als de Mur de Durà. El 3 de març a l'Hospitalet, on hi haurà un concert amb Coraia, Tsunami 08033, Rapa de les Bèsties i Terrorisme Sonora. I el dia 4, a l'antic mercat municipal de Poble Torà, suposo que deu ser. Plaça de les Nacions, Poble Torà, m'imagino. Mm-hmm. Doncs tenim Coraia, la Kinky Beat, Pirats Sound System i Maria Xisco Goyos. Ni tortura ni presó, que eren les peus rebels. Per 6 euros i per 4 euros al concert del 3 de març a l'Òpera, al Centre Social Ocupat d'Òpera, carrer Josep Prat, 56, Hospitalet. Ja us ho recordo. Sentim una mica. Contraband FM, l'assemblea de Majares, perforant les orelles, allà on vulguis. Trucant-nos. Hi ha hagut un petit error. Tornem-hi. Estava perdent-se el meu discurs, la meva discussió. Pues senyors, un conflicte tècnic amb el us recordem, us situem una mica en l'estat de les coses. Contraband FM 91.4, seguim en antena per la FM tot i les dificultats, però us agrairíem que pues, ajudéssiu de la millor manera que podeu fer ara mateix, que és trucant-nos al 933177366 i dir-nos pues, com se sent des del vostre bar i sintonitzar la FM, tot i que ara potser ens estigueu escoltant per internet. Potser. Sintonitzeu i dieu-nos com se sent ara mateix al vostre barri, com arriba la senyal, i així ens podeu ajudar a veure com estan les coses. El viento no nos parará. 933177366, 93317766. I ara escoltarem un grup fantàstic, un dels pioners del punk a França, els Ludwig Bon 88, un grup de punk dels anys 80 que juntament amb Parabellum, amb Taxi Girl i amb altres grups, hi ha alguns oblidats, potser amb l'excepció dels Les Wampas, que han tornat, doncs van conformar una escena punk francesa poc coneguda, però realment interessant i contundent. Vinga, escoltarem una cançó que jo crec idònia al fi de setmana que hem viscut. Bilbao, Panoràmics. Cançons curtes. Bueno, senyors, pues, precisament parlant-vos del fet anticarcelari que us hem ficat abans, dir-vos que hi haurà una presentació en tota regla el pròxim dia 4 de març al Casal Ocupat del Prat de Llobregat, a les 11 per 3 lerdos, la presentació del CD amb un concert amb Pozo Séptico, Cuarto de Kilo i Terrorismo Sonoro, no el judici d'anarquistes fetats per Garzón al febrer del 2003, absolució als 4 de 4. Pues, presentant aquest CD, traspassemos los muros del silencio. I vinga, escoltem una altra cançó dels senyors. Vinga, fica la primera, que està grande. Ludwig von 88, des de la França. Aquí estaven el grupillo aquest. El grupet aquest. Sí. Que pues... totes les cançons duren 30 segons. No sé si és que és una cosa feta expressament, però exactament totes, absolutament totes, les cançons duren 30 segons. Curiós, no? Jo crec que deuen ser talls de cançons, més que cançons senceres, perquè em sobta un monton que sigui així. Però bueno, són coses d'aquestes misteris que pot donar també un dia la tecnologia i que no ho saps, i més com que els CDs es passen de boca en boca... No? Pot ser. Es pot arribar a perdre informació. Sí, avui realment... Potser és un dia que les coses han de ser fraccionades i hem de veure les coses per instants. Sí, sí. Bueno, per això ara ficarem una cançó sencera, si et sembla, abans de llegir-vos un text bastant interessant i curiós. És un CD... Bueno, és un grup que es diu Obre els Ulls, que han enviat aquí a l'emissora, un grup de heavy català, i perquè som una nació i el rock no entén de fronteres ni idiomes, pues jo crec que ni que sí per la memòria de Sang Traït i de l'amic Freddy, doncs l'hem de ficar. Obre els ulls, aquest grup, ara us direm d'on és. Ai, obre els ulls. Obre els ulls és la cançó que ficarem. Erm, exacte. Aquest grup que es diu Erm, des de Lleida, que ens ha enviat a l'aparat de correu 748-080-80 Barcelona. Per tant, correu 748-080-80 Barcelona. Doncs pues, ens escolteu i si us agrada us diem un mail perquè contacteu amb ells. pep-soler@hotmail.com pep-soler@hotmail.com Obre els ulls. Go! vida que crema, marxaré tortura. Segueix el xoc del sistema que abusa, que roba, que enganya i viola. Se ha dicho muchas veces que los piratas fueron en cierto modo los anarquistas de los mares, y no en vano hay una coincidencia en la bandera negra, la de la negación, expresión emblemática donde las haya del espíritu de revuelta. Hoy se sabe que en su historia inicial existía un sustrato subversivo, posiblemente alimentado por las levas de revolucionarios frustrados como fueron los que derrocaron a Carlos II e impusieron la República de Oliver Cromwell. Pero al margen de la verdad histórica, lo cierto es que primero la literatura y luego el cine le dieron un sentido romántico y liberador que quedará expresado en no pocas películas, entre las que creo resulta sumamente representativa The Crimson Pirate, el temible burlón, de 1952, inicialmente escrita por el mismo Wild Salt, pero que fue eliminado de los títulos de crédito cuando fue denunciado por su antiguo compañero Brad Schulberg durante la caza de brujas, y fue reescrita por el propio protagonista, Bart Lancaster, que ha convertido en una estrella y que intervino activamente en el guión de la película, en la que volvería a trabajar interpretando el papel del pirata Bayo, junto a su compañero de circo, Nick Cravat. Un capítulo aparte lo forman algunas de las adaptaciones de las obras de Julio Verne, todo un referente como lo pueden ser otros novelistas igualmente cómplices de cierto anarquismo, como en Octavio Mirbeau, el de Diario de una camarera, con versiones de Renoir y Buñuel, Georges Darien, el ladrón, adaptada por Louis Malle, que también confiere un cierto aire anarcoide a su Viva María, o algunas de Vasco Patrolini, como Mételo, que merecen análisis aparte. A mi juicio se puede hablar de un anarquismo implícito en algunos alegatos por la libertad y la dignidad de los presos, en títulos ya clásicos del subgénero carcelario, una cuestión sobre la que el anarquismo se ha mostrado especialmente sensible y que ha utilizado tantas veces como una metáfora del poder. Este subgénero forma parte de la mejor tradición liberal norteamericana, como una variante del thriller, que es por excelencia el género en el que pueden encontrarse más expresiones anticapitalistas, donde se pueden encontrar metáforas más incisivas contra un sistema cuyas normas están basadas en el crimen y la corrupción, entre las que insisten más claramente en ciertos elementos subversivos, de entrada la negación rotunda del sistema carcelario, así como en la denuncia de la corrupción de las autoridades, cabe registrar en primer lugar I am a fugitive from a chain gang. Soy un fugitivo, de 1932, verdadera obra maestra de Mervyn LeRoy, que se basaba en la novela autobiográfica de Robert Eppard, con una interpretación impresionante de Paul Mooney. Fue la primera denuncia del sistema judicial y penal norteamericano, con una descripción impresionante de los trabajos forzados y una visión de la lucha de clases en las prisiones, y en la que la película toma claramente partido por los perseguidos. Hey, Janet. Yes, Brad. I've got something to say. Uh-huh. I really love the skillful way you beat the other girls to the bride's bouquet. Swam it, Janet. The future is ours, so let's plan it, Janet. So please don't tell me to can it, Janet. I've one thing to say, and that's damn it, Janet, I love you. The road was long, but I ran it, Janet. There's a fire in my heart, and you fan it, Janet. If there's one fool for you, then I am it, Janet. I've one thing to say, and that's damn it, Janet, I love you. Here's the ring to prove that I'm no joker. There's three ways that love can go. That's good, bad, or mediocre. Ooh, J-A-N-E-T, I love you so. Oh, it's nicer than Betty Monroe had. Now we're engaged and I'm so glad. You met Mom and you know Dad. I've one thing to say, and that's Brad. I'm mad for you too. Oh, Brad. Oh, damn it. I'm mad. Oh, Janet. For you. I love you. Senyors, això era un text que hem llegit, un fragment d'un article de la revista, de la revista Polèmica, que porta per títol Cine en rojo y negro, la libertad limitada, escrit pel senyor Pepe Gutiérrez Álvarez, el anarquismo visto des del cine, a la seva segona part d'aquest article, que repassa interpretacions llibertàries que se li poden donar a pel·lícules que ha fet el Hollywood clàssic. Bastant curiós, interessant, el tema de, per exemple, del cinema de pirates, o ja li ha potser més conegut interpretacions que se li poden donar al cinema mut còmic, bastant, pues, llegendari com el del senyor Buster Keaton. Pues això hem tret de la revista Polèmica, aquesta revista de crítica i pensament, que ens van enviant de tant en tant, aquesta era la número de gener del 2006, i que van pariar ni més ni menys que el seu número 87. Suposo que, bueno, podeu accedir a la seva web i allà, pues, també hi ha algunes de les seves coses. Em segueix, sí, polèmica.org. I ja sabeu, qui vulgui enviar coses a aquesta emissora perquè es llegeixin, perquè es radiïn, un apartat de correus, molt senzill. Apartat de correus 748-080-80 Barcelona. 748-080-80 de Barcelona. I ara farem Punk Flamingos, tot i que ja ho estan fent. Però ara, l'agenda de pel·lícules per veure en l'obscuritat aquesta setmana. Oh, Pues senyors, us direm algunes pel·lícules i alguns cicles per veure, si no en la soledat de casa, pues, amb la companyia a vegades sola també, pues, d'altra gent. Sí. En alguns centres socials, com pot ser el cas de la Carni, local expropiat del carrer Fraser, al barri de Camp de l'Arpa, fantàstic, on fan uns cicles de cines bastant curiosos després d'haver fet aquesta setmana Follame. Fan una pel·lícula que jo crec que és definitòria de l'assemblea de Majares, no? El Brokeback Mountain, aquesta història de dos cowboys solitaris. Com tu i jo. Exacte. Que tu i jo al final ens casarem, Ernest. Segurament. Ens anirem a Texas a muntar buscar petroli. Un ranxo. Pues 23 de febrer, Brokeback Mountain, a partir de les 8, dijous, al local expropiat del carrer Fraser. I per què es fan tots els cicles de cinema els dijous i diumenge? Jo crec que són dies que la gent pensa que la gent surt un rato, saps? O sigui que surt més que no pas entre setmana, que es pot moure més. I llavors això, els dimarts també fan alguna vegada. Sí, acostuma a ser dijous i diumenge. Sí. Veus, per exemple, un altre sigle interessant i curiós. Sigle de cinema sobre la revolta espanyola. Perquè no oblidem exercicis... La revolta o la revolució? La revolució. No és el mateix. La revolta ja n'hi ha hagut moltes. Revolucions... Poques. Menys. Exercicis de gimnàstica revolucionària, algo que sempre va bé, no? Una mica tonificar el cos i la ment. A Miles de Viviendas, carrer Joan Borbó, número 11, en el paradigmàtic i paisagístic barri de Barceloneta, entranyable. Pues tots els dijous fan aquest cicle de cinema. Diumenge 26 de febrer, pròxim a les 5, Vivir l'utopia, documental sobre les col·lectivitzacions a Catalunya i Aragó, amb la presència del codirector Paco Ríos. I avui feien el prodó de la tragèdia. Bueno, tenim una trucada. I've got to keep control. Just a jump to the left. And then a step to the right. With your hands on your hips. You can't see me. No, not at all. In another dimension, with voyeuristic intention. Well secluded, I see all. With a bit of a mind flip, you're into the time slip. And nothing can ever be the same. You're spaced out on sensation. Like you're under sedation. L'oient Fernando, que no ens ha pogut escoltar, espero que ens escolti alguna d'aquestes repeticions d'aquesta setmana, que això voldria dir que o se li ha arreglat l'internet a casa seva o la ràdio torna a emetre perfectament a tot arreu i... Home, que seria fabulós, no? Sí, seria fabulós, però bueno, a veure què tal. Però bueno, el cicle de Ràdios Lliures també continua el dijous que ve La competència. A la Cobla Fera a les 9 hores tindrem Ràdios Lliures, la voz de la gente de la tripulació en el comodín, comunicació a incomunicació de Àlava Digerratia. Sí, i fantàstic. La voz de les experiències de ràdio que hi ha en el vàter. Són les performances sobre la ràdio de Madrid dels anys 80, oh, que hi ha en el vàter. I gravacions caseres de protesta per el cierro de Pica. Sí, senyors, i a la Fera, que bueno, fan altres cosetes també per aquest cicle de cinema, fan allà, bueno, combat, combativitat una mica, bueno, aprendre també a dominar el cos, no? Però vídeo ja o no? No, però bueno, podríem, ja que parlem de la Fera... Ja va. Va, a part del que dèiem de la distri, pues, sabeu que fan jiu-jitsu tots els dimecres de 6 a 8. Jo m'apuntaré. I els dilluns de 5 a 9. I també fan muay thai de 8 a 10, dilluns i dimecres allà sobre el tsunami que tenen allà. El tupami. Tatami. El tatami. Després una altra activitat també bastant, podríem dir, que és un enfrontament, que ara us direm d'aquí un moment, però abans un altre cicle de cinema, o digui'l vos. Sí, vinga, enfrontament a la fera contra Infos Vensus, Infos Urba, vine disfressada, és una festa de carnaval, perquè la setmana que ve és carnaval. Sí, sí, sí. I pues, es rivalitzen 400 setmanes al ring, els avalen a contra Infos, i 10 anys d'experiència no es queden curt, avalen la Usurpa. Vine a la gran festa de contrainformació. A partir de les 10, amb DJs, karaoke, punk i altres sorpreses. Ni més ni menys. Doncs pues, senyors, ja l'última coseta que us direm de cinema, vídeo i altres imatges. Les jornades suïcidiàries que arriben a la seva fi aquest fi de setmana. El dijous, una gran dia. Festa. Una gran festa, evidentment. I més cosetes. Dijous 23, el documental musical Nick Drake, amb més versions en directe el dijous 23 de febrer, a partir de les 9. I el divendres, com tots els divendres que han estat fent una programació de cinema sobre la mort voluntària, doncs aquest divendres 24, Harold i Maud, a les 9 i mitja. Ah, perquè la festa, el festival suïcidari és... I la festa final per celebrar aquests 2 anys complits de suïcidi autònom i aquestes jornades suïcidàries, el primer festival suïcidari serà el dissabte 25 de febrer, amb música en directe, teatre i sorpreses, a partir de les 9. No sé si els deixaran molt rato. Ja ho veurem. El Bricias, aquest local que bueno, va tenir problemes amb els veïns, però que va fent les seves cosetes. El Bricias, associació cultural del carrer Rubí número 5, barri de Gràcia, metro Fontana, aquest primer festival suïcidari on hi ha un concert, jo crec que és primer concert en directe de presentació d'un grup que jo recomano, d'unes senyores, unes Riot Girls, podríem dir, que faran allà la seva presentació amb alguna que altra contrabandista en sus files. Tot això, el primer festival suïcidari, un mail, suicidioautonomo@yahoo.es. És. How do you do? See, you've met my faithful hand. Bueno, i jo imagino que tots tindreu festes de carnaval a la vostra memòria, però animeu-vos a fer-la per la vostra compte. Carnaval se diuen la sangre, malditos travestis. By the way I look, don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual contrabanda. Let me show you a rhyme, maybe play you a sign. You look like you're both pretty groovy. Or if you want something visual that's not too abysmal, we could take in an old Steve Reeves movie. I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry. Right. We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry. Well, you got caught with a flat wheel. How about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem all right. I'll get you a satanic. Si quieres disfrazarte de punky y ir de fiesta la semana que viene al CSO Toxics de Cornellà Llobregat, Disidencia, Surfing Caos y Terrorismo Sonoro. Més festes carnavalesques a dalt de la muntanya, us ho dic de memòria, al Parc de la Creueta del Coi, festa de carnaval gratis, amb Jaleo Real i més grups de flamenco. A ballar sota l'estàtua de Chillida. Ja no està, no? Ja no està. Creueta del Coi. La piscina ja no està, tampoc. No està. Res està, però celebrarem la mort d'aquest espai legendari dels Tres Turons. Parc de la Creueta del Coi, dissabte, la nit. És la cita. Transsexual contrabanda. So, I una altra festa en aquesta línia gay festa, l'Umagorri, Ploma Vermella Festa, una festa de carnaval a l'Euskal Etxea, Centre Cultural de Plaça Montcada, número 3, aquest dissabte a les 9:30. Més carnavals. Maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom. I perquè el carnaval també és la festa gay per excel·lència i a contrabanda tenim el col·lectiu gay fent el programa Doblat d'Orelles, us anunciarem la festa que fan de carnaval al col·lectiu, no? Exacte, o no has agafat la del col·lectiu? Festival Carnavalosa, dissabte... Aquest és el d'una discoteca o no? 25 de febrer al Fènix. Ah. Organitzat per la gent d'InfoGay, del col·lectiu de Barcelona i d'aquest programa fantàstic que és Obrat d'Orelles. A les 11, dissabte, Casanova 64, amb DJs Gaspi, Diana, Cor Trencat i Ivan, ni més ni menys. I una última cosa, per la gent que li agradés el reggae i no va poder estar la macabra movent els malucs. El pròxim divendres, en suport d'Ivano i per fer treure una mica de calarons per aquesta revista setmanari... contrainformatiu o informatiu que es diu Directe, doncs es farà una Reggae Time Attack en suport a Directe. Magilaz, Hermano L, Bucket B Ranking i Soldiers i Bengi Sound System. Quins noms, eh? Ja no es poden dir Los Pedos i coses així, com els dos punkis. Doncs bueno, tot això per 6 euros. Ateneu de Nou Barris, carrer Poligat sense número, a dalt d'una altra muntanya. A les 10, de 10 fins a 4:30, a Trinitat Nova, línia 4, Ateneu de Nou Barris. Setmanari Directe, punt info. Divendres. I ara si nois... Marxem com el vent que ha tombat la nostra torre en el Carmel. Com l'aire que mou la brisa marina i que ens permet veure el despertar d'un nou dia. Sí, senyor. Sembla de Majares es desfà tal com s'ha format. Esvaeix en la bruma i deixa les vostres zones obscenes per tornar, per continuar cavalcant per aquesta ciutat podrida. Els Majares, senyors, ens difuminem, evaporem i marxem volant fins la setmana que ve. La cita, pròxim diumenge en directe a la Plaça Real, recordant la vella palmera i combatint perquè contrabanda segueixi omplint les vostres orelles. 91.4, diumenge que ve, a les 7, fins a les 8:30. www.contrabanda.org. Passeu bé i no perdeu de divertir-vos ni a disfressar-vos. El carnaval són 4 dies. Escriviu-nos, sobretot, majares@rabalnet.org. Majares, tota mà, @rabalnet.org. Se va por donde ha venido ido. El caos.